newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Give it up for Armin van Buuren. Come on! Welcome home! Jouw donderdagavond op ID&T Radio. Welkom bij aflevering 96 van de State of Trance. Vanavond een beetje een speciale uitzending. We gaan even iets terug in de tijd. 5 april 2003 in The Passion in Colville. Een 2 uur set speciaal vanavond in de State of Trance. go to the beach. Thank you. Thank you. Drift deep.